Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychudło. Kochamy, bo innym serce wychudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne, nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie, nierówni potrzebują siebie. Tutaj dedykacja do sześcianu, bo opowieść jest właśnie o tym, bo płyta jest dedykacją dla księdza Twardowskiego, to są jego piosenki. Ta akurat to jest parafraza, tytuł nierówni, ale chodzi o wiersz księdza Twardowskiego, który nosi tytuł Sprawiedliwość, dedykowany profesor Annie Świderkównie. No to porozmawiajmy. Ronald, no to hej. Hej. Miło cię słyszeć i słucham. I wzajemnie. Znaczy, ja tak pomyślałem, że zacznę, żeby zachęcić innych, bo te moje dedykacje to są po prostu dla Ronalda zazwyczaj. Aha. To jest tak, od Jarka Nachawicy, kto jest moim ulubionym pieśniarzem. Pana i pójdzie, tak mnie tu masz. Aha. Mam dwie dedykacje dla Ronalda na dwóch książkach Joanny Bator. I mam dwie dedykacje od Olgi Tokarczuk. I jedna ta dedykacja od Olgi Tokarczuk jest troszkę inna, czyli nie tylko ta Ronalda. Aha. I to są Księgi Jakubowe. I tam jest napisane tak. Ronaldowi Prawdziwemu Czternikowi Olga Tokarczuk. Aha. Jest data i Nowa Ruda. No Olga mieszka czasem blisko Nowej Rudy, więc czasem można się z nią spotkać. Aha. To było tak, że miałem krótką rozmowę z Olgą. Ja przepraszam Olgę, jeżeli słucha, że tak mówię o niej na ty, ale jeśli bardzo kogoś lubię, to lubię być tym kimś na ty. Aha. Tak jak z tobą. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No i powiedziałem jej tę prawdę, że jedna z jej książek to jest taka książka, którą przeczytałem w jedną noc. No ale, chyba to nie ta. Ta ma 700 stron, no, albo nie. Lepiej. Nie, no tej by się nie dało w jedną noc przeczytać, jakby się nie chciało. To była inna książka. Ale tak mi napisała. Znaczy, zapytałem ją względem tych ksiąg jakubowych, czy nie chciałaby napisać dalszego ciągu, bo ja jestem taką osobą, która nie jest zainteresowana jakimiś sektami religijnymi, jakie by one nie były. Mhm. A to było naprawdę wspaniałe i ciekawe przeczytać. Powiedziała mi, że czuję się już zmęczona tym tematem i że raczej nie. Mhm. I tego się dowiedziałem, ale dostałem taką, no dla mnie nietypową i niezwykłą dedykację. I, znaczy, to jest tak, że ja nie zawsze się z Olgą zgadzam we wszystkim, co ona mówi, co myśli, ale zawsze bardzo, ale to bardzo będę ją szanował jako jedną z naszych najwspanialszych pisarek. A co to znaczy prawdziwy czytelnik? Bo tak ci napisała. Och, to jest myślę pytanie do Olgi. Mhm. Znaczy, nie wiem. Po prostu bierze się książkę, która nie jest łatwa, która jest jakimś... Znaczy, tu chodziło o inną książkę. Ona mi podpisała prawdziwemu czytelnikowi Księgi Jakubowe, ale najpierw zacząłem od Anny i innych w Grobowcach Świata. Mhm. I to jest właśnie ta książka, którą ja tak przeczytałem w jedną noc. Po prostu zacząłem czytać i nie mogłem przestać, aż nie skończyłem. Czasami jak się czyta książkę, to się czuje tak jak w tych dedykacjach jest, które zacytowałem dzisiaj, chociaż one są na każdym egzemplarzu, pisarz je napisał, wydrukował, to czasami jak się czyta książkę, to się czuje, że to jest ta książka, która rzeczywiście, ona jest napisana dla mnie. Że to jest, ja miałem kilka razy takie wrażenie czytając książki, prawda? Być tak, może to tak. Jest tak jak w przypadku tej książki Olgi Tokarczuk. Tak, i powiem tak, miałem 5 takich książek. Mhm. No nie będę teraz wymieniał jakie, bo to nie zupełnie o to chodzi, ale to jest jedna z tych 5 najważniejszych książek, ta jej. Mm. To jest ten najstarszy, jak to ona pisze, najstarszy mit, jaki ludzkość ma i coś jest niezwykłego w tym micie. Mm-hmm. W sumie tę najważniejszą dedykację dostałem na innej książce, ale dotyczyła ona tak naprawdę tej, mm-hmm. tej krótszej, którą przeczytałem w jedną noc, tylko że dedykacja na tą krótszą zjawiła się na pierwszej stronie, zanim ja o tym opowiedziałem. Dlatego dostałem ją na innej. Aha. Ale równie ważnej. Dziękuję ci pięknie. Również ci dziękuję za wszystkie audycje. Dziękuję. Będę dalej słuchał. Dzięki. To tak jak o tym opowiedziałeś, to mi się skojarzyło. Jest taka przepiękna piosenka, bardzo dziwna piosenka Paula Simona. Ja, tak jak państwu już mówiłem kilka razy, odkryłam tego artystę. Jestem zachwycony tym, co on robi, tym, jak co śpiewa i jak pisze. Może jeszcze tę piosenkę dzisiaj puścimy trochę później, ja nawet mam tę płytę, ale jest taka zdumiewająca piosenka The Myth of Fingerprints, czyli mit dotyczący odcisków palców. I właściwie przesłanie Paula Simona jest takie, że czy to jest mit, że to, że my się tak różnimy od siebie, to jest mit. Że oczywiście się różnimy, to jest jasne, ale więcej nas łączy niż dzieli, mówiąc krótko. I ten mit o tym, że każdy jest indywidualnością, powoduje tyle zła w świecie i tyle strasznych rzeczy. I tak jak mówiłeś o tej książce Olgi Tokarczuk, odnoszącej się do tego mitu najstarszego na świecie, że z jednej strony to jest tak, czytamy książkę, że to jest dla mnie, to ja jestem. Odczytuję siebie w tej książce, ale z drugiej strony to jest tak, że czytam o wszystkich. No, mit opowiada o wszystkich. O początku mitycznym świata, o tym, jak jesteśmy wspólni, co mamy w sobie wspólnego. I to jest niezwykłe, że jeżeli ktoś potrafi napisać taką książkę, która pokazuje i jedno, i drugie równie mocno, to jest niesamowite, to jest bardzo piękne. Może do Paula Simona jeszcze wrócimy, ale teraz zagrajmy Pink Floydów. No jest taka słynna, wspaniała płyta o braku, o nieobecności, szkoda, że cię tu nie ma, mówiąc krótko. I takie też tutaj przychodzą listy w tym duchu. Może ja przeczytam taki list. Panie Dariuszu, pisze pani Wanda, też ostatnio robiłam porządki w księgozbiorze i odkryłam książkę ze zwykłą dedykacją urodzinową koleżanki ze studiów, dawno, z 1964 roku. Byłyśmy wtedy na długim roku studiów filologicznych i zrobiło mi się ciepło na duszy i zastanawiam się, czy odezwać się do koleżanki, bo łączę z nią miłe wspomnienia z młodości, ale nie miałyśmy kontaktu od wielu lat. Chętnie nawet spotkałabym się z nią. No tak, w tę stronę nas te dedykacje na razie prowadzą, więc idźmy w tę stronę. I piosenka Pink Floydów jest właśnie taka, Wish You Were Here, szkoda, że cię tu nie ma. you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? Did you exchange a walk-on part in the war for a lead? I pan Mariusz, prawda? Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo przepraszam, muszę, ściszyłem radio. Świetnie, bo były także jakieś echa. Już ich nie ma. Świetnie. Już bardzo przepraszam. Nie ma za co, słucham. No ja niestety może trochę nie podporządkowuję się tematowi, który pan chciał przeprowadzić. Nie o dedykacjach książek, tylko innych, jak na przykład ta piosenka w domyśle dedykowana Sydowi Barytowi, tak oczywiście. Właśnie nieobecnemu. Tak, natomiast no może banalnie, ponieważ to, że dotyczy jak już w temacie audycji dedykacji. I tak, otrzymałem dzięki Trójce książek parę. W tym parę dostałem z dedykacją. Aha. I po latach tak się złożyło, że w nasz mało uczęszczany jeszcze zakątek Polski przyjechali ci autorzy i na przykład pan Mariusz Szczypioł nie tak dawno, bo pół roku temu, w książce, w której złożył dedykację w 2006 roku, napisał, że po latach potwierdzam. Także wcześniej był pan Jacek Hugo Bader i również napisał, o ile pamiętam, że z przyjemnością potwierdzam osobiście tą dedykację. Aha, tą dedykację. No tak, dobrze. Że... I co? Jakaś puenta jeszcze by się przydała. To znaczy, puentą jest to, że warto słuchać Trójki, warto czytać, warto uczęszczać na spotkania w bibliotece z autorami. Aha. No dziękuję, ściskam dłoń, dziękuję, że za takie miłe słowa Trójce, panie Mariuszu. Pozdrawiam serdecznie. I ściskam Trójkę oczywiście. Dzięki. No dobrze, to kolejny list. Pan Robert, też nasz stały słuchacz i mój korespondent. Bardzo dziękuję, panie Robercie, bardzo doceniam. To jest taki list. Kiedy usłyszałem temat dzisiejszej rozmowy, od razu pomyślałem o jednym z moich ulubionych autorów, czyli Stefanie Kisielewskim. Człowiek ten miał bardzo wyraziste poglądy, był liberałem, z nutą konserwatyzmu, tam gdzie sprawy dotyczyły religii, ale też mimo aktywnej działalności w konspiracji podczas wojny był bardzo krytyczny wobec decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego. Bardzo. Jednak miał świetną, według mnie, umiejętność krytykowania postaw, poglądów, tak by nie obrażać ludzi. Oj, to teraz to jest... rozmarzyłem się, że tak można. Czasem przyjmowało to formę karykaturalną wręcz. I tak na przykład w przypadku dedykacji w swych książkach, które ofiarowywał swojemu przyjacielowi Władysławowi Bartoszewskiemu, Piewcy Powstania, pisał ponoć tak: Władkowi, który zburzył Warszawę. I mimo tej z pozoru wesołkowatej, a w głębi zjadliwej, jak tylko to możliwe, krytyki zawartej w tej dedykacji, obaj panowie pozostali w przyjaźni do końca. Zazdroszczę Kisielowi tej umiejętności zjednywać ludzi, nawet pozostając wobec nich krytycznym. Czy ktoś taki byłby dziś w ogóle medialny? Pozdrawiam serdecznie, Robert. Oj, dziękuję panu bardzo za ten piękny list. Zastanawiam się, czy teraz ta piosenka Simona by pasowała. Ale chyba by pasowała. To on zupełnie chyba inaczej też myśli o świecie. Nie sądzę, żeby był liberałem z nutą konserwatyzmu. Ale też myślę, że ta opowieść, bo ta opowieść o tym micie odcisków palców jest tutaj na miejscu, bo też właśnie mówi o tym tak, że jeżeli pójdziemy w którąkolwiek stronę, jeżeli pójdziemy w taką stronę, że jesteśmy tacy sami, no to wtedy to się może kończyć bardzo źle dla nas. Jeżeli idziemy w stronę, każdy z nas się różni i każdy z nas ma inne odciski palców wobec tego, no właśnie się różnimy, jesteśmy każdy sobie, to też może doprowadzić do strasznych rzeczy. I właśnie myślę, że ta piosenka jest o tym. Pełna ambiwalencji, tak to jak u Paula Simona i myślę wielkiej mądrości. No to może posłuchajmy mit odcisków palców. A former talk show host, everybody knows his name. He said there's no doubt about it, it was a myth of fingerprints. I've seen them all and man, they're all the same. Well, the sun gets weary and the sun goes down, ever since the watermelon, and the lights come up on a blackhead town. Now somebody thing to do. Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Out in the Indian Ocean somewhere, there's a former army post abandoned now just like the war. And there's no doubt about it, it was the myth of fingerprints. That's what that old army post was for. Well, the sun gets bloody and the sun goes down ever since the watermelon. And the lights come up on the black pit town. Somebody said, what's a better thing to do? Well, it's not just me and it's not just you. This is all around the world. Over the mountain, down in the valley, lives the former talk show host. Far and wide his name was known. He said, there's no doubt about it. The fingerprints. That's why we must learn to live alone. Paul Simon i Los Lobos. Proszę Państwa, Paul Simon będzie miał pożegnalny koncert, aż płakać się chce. Jak się słyszy takie wieści, to będzie w Hyde Parku chyba 15 lipca. Bardzo smutno, że to ostatni koncert. Pan Grzegorz, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór panu, państwu. Bardzo mi miło, słucham pana. Ja chciałem jakby z innej strony. O, to dobrze. A mianowicie chciałbym zadedykować wszystkim tym, którzy mnie ukształtowali, oczywiście w tym pozytywnym słowa znaczeniu, te pozytywne właściwości typu nadzieja i miłość. Mam na myśli głównie swoją przyjaciółkę, która niestety zginęła w wypadku samochodowym i pokazała mi, czym jest moc empatii, bo to było niezwykle ważne. W pewnym momencie swojego życia, kiedy się troszkę użalałem nad sobą i okazało się, że jest taka istota, która ma cięższe życie ode mnie, a jednak jest wyczulona na czyjeś cierpienie. Więc nie dane było mi z nią porozmawiać jakby do końca i powiedzieć wszystko, co myślę o życiu, ale ta śmierć ciągle gdzieś tam paradoksalnie mnie buduje, inspiruje, więc chciałem jej podziękować po prostu i zadedykować to wszystko, co udało mi się osiągnąć dzięki jej postawie. Takoż samo mojej matce za całą miłość, która gdzieś tam na mnie spłynęła i tym wszystkim dobrym ludziom, którzy podali mi rękę w trudnych momentach mojego życia, kiedy nie było łatwo, kiedy wszyscy się ode mnie odwrócili. I jeszcze coś jeszcze młodemu człowiekowi, który ma głos za mózgu, chciałbym zadedykować wszystko, co najpiękniejsze na tym świecie, co by mu się dobrze żyło. I tym wszystkim ludziom, którzy mnie zainspirowali, także artystom, muzykom, malarzom, reżyserom. I naturze przede wszystkim, bo chyba to jest najważniejsze, o czym ciągle zapominamy. Dziękuję panu bardzo. Dzięki. Dziękuję za to, co pan powiedział. Dobranoc. Dobranoc. No to może Beatlesi. To będzie chyba korespondowało z tym, co pan powiedział, bo to jest piosenka poświęcona komuś, kto był jednym z nich. Bez niego by ich nie było. Dokończyli to, co zrobił. Free as a bird. Pani Alicja, dobry wieczór. Witam panią serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I słucham. Chciałam powiedzieć o dedykacji, którą otrzymałam od koreańskiego poety Kouna. Myślę, że prawidłowo. Nie wiem naprawdę, ale to niespodzianka. No, no słucham, bardzo tak. Ciekawe. Aha. To było sporo lat, pamiętam, tak. Ja pochodzę z małej miejscowości, ale jestem dosyć mocno związana z Krakowem i jeździłam, bo teraz ta zdrowia mi nie pozwala, ale na festiwal Miłosza. Zawsze były takie spotkania w kościele, w którym poeci recytowali swoje wiersze w tłumaczeniu polskim i usłyszałam, właśnie mam z przyjaciółką i usłyszałam właśnie nie recytację, tylko śpiew, niesamowity śpiew. To był tekst, którym Koun, koreański poeta, wyśpiewał całą historię swojego zniewolonego narodu. To było coś tak wstrząsającego, że ja następnego dnia pobiegłam wraz z przyjaciółką, pobiegłyśmy na spotkanie. Proszę pana, to muszę powiedzieć, że to było jedno z takich ważniejszych spotkań, takich, które zostawiły wiele, wiele w moim życiu. Dowiedziałam się mnóstwo o historii Korei, ale jednocześnie poznałam niesamowitego, fascynującego człowieka. Kupiłam tomik poezji i pobiegłam, żeby podpisał. I to było właśnie takie bardzo piękne przeżycie. Tak pan się spojrzał, poeta się spojrzał zapytał się, jak mam na imię, to znaczy oczywiście poprzez tłumaczkę. Tłumaczka napisała mu w polskiej wersji, dlatego jest Alicja z wykrzyknikiem. Mhm. Potem parę takich zygzaczków, robaczków i taki zawijasty podpis Kouna. I muszę powiedzieć, że jego poezja naprawdę zostawia ślad. Wraca, czytam. Mhm. I bardzo mi się podoba to takie jego przesłanie. To, że przyszedł na świat, żeby śpiewać, milczeć i pracować. Mhm. Nie żeby się bawić. Mhm. Tylko przyszedł opowiadać świat. I opowiadać to, co mi się też bardzo podoba, jak ptaki śpiewają. Wie pan, tyle lat minęło, a ja mam ten tomik bardzo zawsze i często wracam. Aha, jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. To byłby za mało. Sposób, w jaki wręczył. W jaki? Potem podniósł się, wstał, w dwóch rękach podał mi podpisany tomik poezji, nisko się kłaniając. Zrobił na mnie ogromne wrażenie. Taki wielki szacunek dla mnie jako czytelniczki. Jak taka wielka też skromność. Tak. Zrobiło to duże, duże wrażenie na mnie. Pamiętam, tyle lat, a ja to pamiętam i czytuję. Potem jeszcze kupiłam parę innych jego i przynajmniej jeden tomik mam jeszcze poezji. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję pięknie. No właśnie, to jest taka różnica, jak ktoś mówi o sobie i taka różnica, jak ktoś się dzieli. Prawda? Też niby mówi, też niby o sobie, ale dzieli się opowieścią. I tak, jak tak pani to przecudownie zrobiła, i ten poeta też był taki, prawda? I myślę, że to właśnie tak, jak my tutaj staramy się rozmawiać w Trójce pod Księżycem, no to właśnie idzie w tę stronę i dlatego to bywa takie piękne. Bardzo dziękuję za to, co pani powiedziała. No dobrze. To może teraz, no właśnie znowu, to by pasowało, świetnie. Korowód. Marka Grechuty, ale śpiewany przez Grzegorza Turnała. Cała płyta dedykowana Markowi Grechucie. No i pamiętajmy jeszcze, że Leszek Aleksander Moczulski napisał ten wspaniały tekst. Leszek Aleksander Moczulski, też znakomity poeta, obdarzony tym poczuciem takiego szacunku dla innych, który niedawno od nas odszedł. Korowód Grzegorz Turnał, czyli Marek Grechuta. Cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy w noc bezsenną wymyślił wielką armię, kto został bohaterem, kto żył i umarł marnie, kto pierwszy został panem, kto pierwszy został sługą, kto musiał wstawać wcześnie, a kto mógł spać za długo? Zapatrzeni w tańcu, zapatrzeni w siebie, zapatrzeni w słońcu, zapatrzeni w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryją. Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką włości swe miał za nic, kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Zapatrzeń w tańcu, zapatrzeń w siebie, zapatrzeń w słońcu, zapatrzeń w niebie, wciąż niepewni siebie, siebie nie wiadomo. Pytać wciąż będziemy, pytać pokryją. Ah. siebie. Kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół, kto pierwszy sławę wszelką i włości swe miał za nic, a kto nie umiał zasnąć, nim nie wymyślił granic. Kto pierwszy był fakirem, kto pierwszy astrologiem, kto pierwszy został królem, a kto chciał zostać Bogiem. Kto z gwiazdozbioru Vega, patrząc na ziemię zgadnie, kto pierwszy był człowiekiem, kto będzie nim ostatni. Grzegorz Turnał, piosenka Marka Grechuty i Leszka Aleksandra Moczulskiego. I pan Venanty, prawda? Dobry wieczór, ale drogi panie piękne. Dariuszu. Dzień dobry. Dawno żeśmy rozmawiali, trochę wody upłynęło z Wisły. Aha. Ja mam właśnie ten temat, pan ciągle wymyśla, mówiąc nieładnie, takie piękne tematy, rzeczywiście pobudzające do refleksji. Aha. Ja mam kilkadziesiąt książek z dedykacjami przeciętnych ludzi, nic nie ujmując, i wybitnych, powtarzam. To są też dedykacje osób, które pan zna i w Polsce wszyscy znamy. Aha. Połowę życia w Warszawie spędziłem, o czym kiedyś mówiłem, zawodowego oczywiście, a resztę, pierwszą część i tę ostatnią, bo jestem już w Mońkach koło Białegostoku, bo to rodzinna moja miejscowość. Ale do rzeczy przystępuję, bo zanudzam pana i słuchają audycji. Dziękuję. Czy można przeczytać te krótkie dedykacje? Krótkie. No spróbujmy. Bardzo proszę. Pierwsza dedykacja na zdjęciu, ja już streszczę, bo tam tych zdań było dużo, właśnie na zdjęciu podarował mi generał Franciszek Kamiński, komendant główny batalionów chłopskich, tak tylko dodam jako historyk, 157 tysięcy osób, żołnierzy, partyzantów nazywanych właśnie było w batalionach chłopskich, mój tata świętej pamięci także, w dowód przyjaźni przekazuje żołnierzowi batalionów chłopskich Franciszkowi Krukowi oraz moje imię i nazwisko wymienione i tam jeszcze kilka zdań. Mam to zdjęcie takie jako piękna pamiątka. I teraz krótkie właśnie jeszcze. Znał pan, panie Dariuszu, wszyscy jako dziennikarze i piszący znaliśmy pana Olgierda Budrewicza. A tak, oczywiście, nawet miałem zacząć go poznać, tak. Tak, właśnie tutaj takie smutne, po prostu smutna dedykacja. Moja żona była kardiologiem i w Warszawie w klinice kardiologii na Mokotowie właśnie zajmowała się panem Olgierdem wtedy, kiedy miał poważne kłopoty, ale ze zdrowiem. I tutaj dedykacja, żeby, powtarzam drugi raz, nie zanudzać. Będę wolno może czytał. Panu Venantemu Krukowi z warszawskim pozdrowieniem. Olgierd Budrewicz. Po skryptum. Szpital, w którym na chwilę wylądowałem, to także Warszawa, ta smutniejsza, życie. I to jest ta książka Warszawiacy, znana kiedyś, zdjęcia, tylko jednym zdaniem właśnie skwituję tę książkę, którą mi podarował pan Olgierd. Po prostu zdjęcia z okresu właśnie okupacji, tragiczne zdjęcia i te również po wojnie, a zdjęcia są Edwarda Falkowskiego, który był jednym z niewielu właśnie fotografów w okresie powstania i i również po wojnie. Jeszcze krótkie dedykacje. Tutaj mam dedykację właśnie mojego przyjaciela, tuż nazwisko, pod koniec dedykacji przeczytam, mojego przyjaciela, który mieszka pod Warszawą. Wielce szanownemu Wenkowi z prośbą o łaskawe przyjęcie ku refleksji o przeszłości i z myślą o przyszłości oraz ku umocnieniu widzenia wszystkich kolorów tęczy w przeciwieństwie do widzenia czarno-białego. Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami Roman Malinowski. To właśnie mój przyjaciel, były marszałek Sejmu, aha, wicepremier, wspaniały człowiek, wykładał właśnie obecnie w szkole handlowej, był właśnie nauczycielem akademickim. I ostatnie, drodzy słuchacze, żebym Państwa nie męczył, dedykacja. Spotkałem kiedyś i rozmawialiśmy przez jakiś dłuższy czas na różne tematy autora pierwszej książki, która w sposób bardzo obiektywny, to dla nauczycieli i dla uczniów również, w sposób obiektywny przedstawia historię Polski od najdawniejszych lat aż po rok, spoglądam, aż po rok 1995 PWN wydał tę książkę i tę dedykację króciutko. Już niepotrzebnie nazwisko swoje wymieniam, ale to jest akurat dedykacji. No tak. Panu Wenantemu Krukowi z prośbą o łaskawe przyjęcie autorzy. Alicja Dybkowska, Małgorzata Żaryn, Jan Żaryn. Mhm. Także podzieliłem się wrażeniami i szkoda, drodzy Państwo słuchacze i panie redaktorze, po prostu, że nie miałem na spotkaniu książek tak wybitnych naszych pisarzy. Byłem na spotkaniu, rozmawiałem na różne tematy z panem Melchiorem Wańkowiczem. Nie zabrałem z sobą książki, bo nie miałem w domu. Chociażby no, ta piękna książka, korespondentem wojennym był, wszyscy wiemy, pan Melchior Wańkowicz. Tak. Nie zabrałem z sobą, bo nie miałem w domu akurat książek pana Melchiora, a bardzo, bardzo żałuję. Dziękuję panu pięknie. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo mi się podobało to o tej tęczy, że nie czarno-białe, tylko żeby widzieć świat jednak trochę szerzej i piękniej wtedy, prawda? Co by tutaj teraz państwu zagrać? Może taki utwór... O miłości to zawsze dobrze, prawda? No to posłuchajmy, to jest Ginevr, taka piękna kompozycja miłosna dla Johnny Mitchell. Piosenka z 1969 roku, aż trudno uwierzyć. Posłuchajmy. Late at night, when she thought that no one was watching at all on the wall. She shall be free. As she turns her gaze down the slope to the harbor, yours, lady, like yours, streaming out when we ride through the warm wind down by the bay. Yesterday, seagulls circle endlessly, I sing in silent harmony. We shall be free. Pan Jerzy, dobry wieczór. Dobry wieczór. No, ja już wcześniej wspomniałem, też chciałem się włączyć, opowiedzieć pewną rzeczy prostą, historię zwykłą, która mnie się wydała troszeczkę niezwykła. Warto opowiedzenia. Zdarzyło mi się być na takim przyjęciu po obronie pracy doktorskiej i w tym szacownym gronie zaproszonych gości, profesorów, doktorantów i innych, ten świeżo upieczony doktorant w swojej takiej krótkiej mowie w pewnym momencie bardzo podziękował swojemu bratu za to, że pomagał mu kiedyś odrabiać lekcje. Bardzo mnie to ujęło, ponieważ ta osoba była właściwie chyba najmniej wykształcona w całym tym gronie. Po prostu nie poszedł w tym kierunku, żeby się kształcić. I to było takie ujmujące, że ten człowiek, doktorant, jak gdyby uświadomił nam wszystkim, że nie warto się wywyższać tylko tym, że się zdobyło jakąś wiedzę w jakimś wąskim kierunku i przez to oddać również jakiś tam szacunek dla ludzi, który w pewnym okresie ci ludzie byli dla nas też autorytetami. I to było takie, może mnie się wydało niezwykłe, że wszyscy się wówczas nad tym jednak pochylili troszeczkę i zastanowili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To my się też pochylmy i zastanówmy i pomyślmy sobie o różnicy między wiedzą a mądrością, prawda? To właśnie chyba była opowieść o tym, tak myślę. Akurat ten pan doktorant, doktor miał jedno i drugie. Wspaniale, ale dzięki bratu. No i sobie też, a dzięki bratu. Wiedza i mądrość, dziękuję. To może teraz zagrajmy jeszcze jeden utwór z tej samej płyty, Crosby, Stills and Nash. Najpierw śpiewał David Crosby, a teraz będzie Graham Nash. Ciekawe, że one są, to dwie piosenki miłosne poświęcone i dedykowane jednej dziewczynie, Johnny Mitchell. Holding you close, undisturbed before the fire. the pressure in my chest when you breathe in my ear. We both knew this would happen when you first appeared. My lady of the island, the brownness of your body in the fire glow. Except the places where the sun refused to go. Our bodies were a perfect fit. In afterglow we lay, my lady of the island, letting myself wander through the world inside your eyes. You know I'd like to stay here until every tear runs dry. Sunshine light the stage, the red lights on. I never want to finish what I've just begun with you, my lady of the island. Ponieważ to jest takie delikatne wyznanie skierowane ku kobiecie, no to może oddajmy głos kobietom. Mam dwa piękne maile na koniec. Szanowny panie redaktorze, chciałabym zachęcić słuchaczy do dedykowania podarunków najbliższym. Dedykowane przedmioty zyskują niezwykłość. W dniu naszego ślubu podarowałem mojemu ukochanemu mężowi szkaplerz. Jest jedyny w swoim rodzaju, wykonany specjalnie dla niego, z sercem i piękną intencją. Długo nie mogłam znaleźć rzemieślnika, który wykona przedmiot, jednak gdy się udało, współpraca z firmą i efekt przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Dodatkowo cena okazała się być symboliczną. Bardzo się wzruszyłam, gdy po 8 miesiącach czekania szkaplerz trafił do moich rąk. Mąż również nie krył wzruszenia. Było mu bardzo miło, że otrzymał coś specjalnie dla niego wykonanego, a ja kolejny raz utwierdziłam się w przekonaniu, że warto robić wyjątkowe rzeczy dla innych. Życzę panu radości. Pani Ania. Piękny list, prawda? No i drugi jest właściwie na ten sam temat. Właściwie w gruncie rzeczy bardzo podobny. Pani Iwona teraz. Oto historia pewnej dedykacji. Moja historia. Gdy zbliżało się ostatnie Boże Narodzenie, a ja wciąż nie miałam prezentów dla własnych dzieci, pomyślałam, że podaruję im to, co w ostatnim roku było dla mnie najważniejsze i najcenniejsze. To znaczy wspomnienia z pobytów i pracy wśród dzieci na Madagaskarze. Przygotowałam więc dwa identyczne albumy z moimi zapiskami, zdjęciami i rysunkami. Wszystkie tamte malagaskie zachwyty, radości, zdziwienia, wzruszenia, łzy, które towarzyszyły mi na wyspie, dedykowałam i podarowałam moim dzieciom. Wszystko spisane po to, by kiedyś, gdy już mnie zabraknie, oboje mogli do nich powrócić i w wyobraźni przeżyć to, czego ja doświadczyłam. Oto taka wieczna, niewidzialna niteczka łącząca mamę z synem i córką. Iwona. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję pani Grażynie Oczkowskiej, która realizuje audycję, Wioli Myszkowskiej, która jest jej wydawcą. Za chwilę Wojtek Osowski się z Państwem spotka. No i na koniec jeszcze Herbie Hancock. A to jest gra Nirwany, utwór. O dziwo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.